złotych. A smartwatch GPS Huawei Watch Fit 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 499 zł. Teraz tylko 199 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy środę, 26 dzień czerwca, jest 12. Czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Kolejnych czterech pracowników niepublicznych szkół wyższych zatrzymało CBA. Sprawa dotyczy korupcji. Mariusz Błaszczak nie zrzeknie się immunitetu poselskiego. Wniosek jest związany z rakietą pod Bydgoszczą. Miesiąc do igrzysk w Paryżu i gorąca sytuacja polityczna we Francji. To w relacji naszego korespondenta. Czterech pracowników niepublicznych uczelni wyższych z Katowic, Krakowa i Łodzi zatrzymali rano agenci CBA. Sprawa, jak mówi Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, to ciąg dalszy prowadzonego postępowania. Ta afera zatacza coraz szersze kręgi i tak jak się zaczęło na początek od Kolegium Humanum, tak teraz tym spoiwem kolejnych zatrzymań jest Polska Komisja Akredytacyjna, która wydaje te pozwolenia dla uczelni, jeśli chcą tworzyć nowe kierunki do tego śledztwa, które prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne wspólnie z Prokuraturą Krajową. Zatrzymanych zostało już 19 osób, którym przedstawiono 99 korupcyjnych zarzutów. Wczoraj zatrzymano rektorów uczelni niepublicznych w Gdańsku, Wrocławiu oraz Toruniu. W tle są korzyści majątkowe na kwotę ponad 500 000 zł. Mariusz Błaszczak nie zrzeknie się immunitetu poselskiego. Do Sejmu z takim wnioskiem zwrócił się adwokat generała Tomasza Piotrowskiego w związku ze sprawą rakiety, która spadła pod Bydgoszczą. Były minister obrony powiedział, że jest to prywatny akt oskarżenia i dlatego nie będzie zrzekał się immunitetu. Dodał, że o tej sprawie zdecyduje Sejm. Ale jeśli Sejm będzie decydował o tym, że immunitety będą uchylane na prywatne akty oskarżenia, no to będziemy mieć do czynienia z paraliżem obrad Sejmu, bo posłowie będą wzywani przez sądy, bo różni obywatele poczują się zniesławieni, urażeni. Tomasz Piotrowski zarzuca Mariuszowi Błaszczakowi, że pomówił go o postępowanie, które naraziło go na utratę zaufania potrzebnego do zajmowanego stanowiska dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych oraz o to, że ówczesny szef MON publicznie poniżał generała w komentarzach. Sejm zajmie się dziś przepisami o prawie autorskim. Odbędzie się drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy. Podczas pracy w Komisji Kultury większość postulatów środowiska twórców została uwzględniona, mówi marszałek Sejmu Szymon Hołownia. A więc będą tantiemy i z reemisji, i z VOD, i z tych wszystkich streamingów, o które artystom chodziło. Sejm przedstawi tylko, znaczy nie zgodził się w zasadzie z jednym tylko postulatem, że to ma być obowiązkowo zarządzane przez jedną organizację zrzeszającą twórców. Natomiast co do zasady, co do istoty, te pieniądze z internetu dla twórców polskiej kultury będą. Twórcy, artyści i aktorzy apelowali o dostosowanie prawa autorskiego do czasów internetu. Chodzi o to, by zmusić firmy takie jak na przykład Netflix czy Spotify do płacenia tantiem za wykorzystanie dzieł artystycznych. Równo za miesiąc w Paryżu otwarcie letnich Igrzysk Olimpijskich. Przygotowania do imprezy zaburza sytuacja polityczna we Francji. Decyzja prezydenta Macrona o rozpisaniu przyspieszonych wyborów parlamentarnych na 3 tygodnie przed Igrzyskami wzbudza obawy o bezpieczeństwo całego wydarzenia. W Paryżu ostatnie przygotowania idą raczej zgodnie z planem. Kilka dni temu otwarto nowe stacje metra, gotowe są też obiekty sportowe, a niebawem odbędzie się inauguracja olimpijskiej wioski. Głównym problemem jest Sekwana, na której za miesiąc odbędzie się pierwsza w historii plenerowa ceremonia otwarcia igrzysk. Wysoki poziom rzeki sprawia, że nie można na razie zorganizować próby generalnej, a zanieczyszczenie wody stawia pod znakiem zapytania możliwość organizacji zawodów pływackich. Jest mało prawdopodobne, by za kilka dni Sekwana nadawała się do kąpieli, przyznaje prefekt paryskiego regionu Marc Guillaume. Francuzów najbardziej niepokoi jednak to, że na kilka dni przed igrzyskami służby będą musiały zabezpieczać lokale wyborcze w całym kraju, a potem będą w gotowości na wypadek powyborczych zamieszek. Ponadto wielu artystów, sportowców i polityków deklaruje, że perspektywa ceremonii otwarcia olimpiady z udziałem nacjonalistycznego rządu jest dla nich nie do zniesienia. Będzie nowy rząd i nowy parlament, ale wszyscy będą wspierać igrzyska, zapewnia szef Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Tomasz Bach. Stefan Folzer, Polski Radio. Na linię frontu w obwodzie donieckim przyjechał prezydent Wołodymyr Zełenski. Oficjalnie przedstawił żołnierzom nowego dowódcę połączonych sił zbrojnych, generała Andrija Chnatowa. Dowódcy armii i prezydent wysłuchali raportów prosto ze stanowisk bojowych.

12 minut po 12:00, program Środka. W studiu goście Piotr Kielar, reżyser filmu Ja Rosiński. Dzień dobry. Dzień dobry. A także producent filmu Jan Rosiński i również Piotr Kępa. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Ja miałem już szczęście, zobaczyłem film Ja Rosiński. Były też pokazy przedpremierowe, ale też sporo osób, które cenią Grzegorza Rosińskiego, jego komiksy, wychowało się również na Torgalu, na Jansie. Jest ciekawa i chciałby przeżyć ten film i zobaczyć w końcu, więc jak to wygląda z perspektywy i reżysera, i producenta? Niby zdjęcia zakończone, film jest gotowy, ale to dopiero początek tego życia. No i teraz cisza, kto znowu odpowiada. No właśnie, czy reżyser, czy producent? Perspektywa reżysera i perspektywa producenta bywają różne. Zakładam, że Piotr chciałby, żeby to było dostępne wszędzie i żeby każdy mógł to zobaczyć. No ale niestety, albo istety, prawami różnymi się rynek filmowy rządzi, więc na razie przed nami obieg festiwalowy i będziemy jeździli, mam nadzieję, po całym świecie pokazując ten film. A potem trafi on do Maxa i tam będzie w przyszłym roku na wiosnę dostępny dla wszystkich absolutnie powsze czasy. A perspektywa reżysera? No, radość oczywiście, że już mamy to urodzone. No i pierwsze pokazy już były, także trochę to sobie sprawdziliśmy. Już jakaś nagroda nawet wpadła i jesteśmy jakby przed pokazaniem tego szerokiej publiczności, bo do tej pory to były takie pokazy, powiedzmy sobie, dla najbliższego kręgu i na małych salach. Także, no, tak jak tu producent słusznie zauważył, ja bym chciał zobaczyć tych widzów i najbardziej w tym okresie, kiedy mamy obieg festiwalowy i wielki ekran i może jakaś mała byłaby dystrybucja jeszcze kinowa, zanim to trafi do streamingu. Jest taka szansa, będziemy o to walczyli, zobaczymy, co rozmowy przyniosą, ale rzeczywiście pojawił się taki pomysł, żeby wziąć udział w takim pokazie najlepszych polskich filmów dokumentalnych, który jest organizowany pod auspicjami Krakowskiego Festiwalu Filmowego. No i mam nadzieję, że uda nam się te formalności dopiąć i ten film będą mogli ludzie w kinach studyjnych w Polsce oglądać, bo rzeczywiście ten film, kiedy się go ogląda na dużym ekranie, bardzo zyskuje. Tak, to też jest taki film, który no, ma wiele warstw. To nie jest tylko i wyłącznie opowieść taka przebita wypowiedzi artystów, przebite jakimiś scenami na przykład z pracowni, ale myślę, że jest zdecydowanie głębiej, bo pojawia się i postać Piotra Rosińskiego, czyli syna, i mistrza Grzegorza Rosińskiego, czyli jednego z tych najbardziej uznanych, najwybitniejszych artystów żyjących. Który jest z Polski i osiągnął niezwykłą rzecz, bo jest rozpoznawalny właściwie na całym świecie. Jest historia rodzinna, bo mamy zdjęcia archiwalne, ale jest również dużo takich intymnych scen prosto z pracowni, więc dużo, naprawdę dużo rzeczy udało się zmieścić w tym filmie, co sprawia, że też ma się ciarki, kiedy się go ogląda, bo to nie jest tylko i wyłącznie taki suchy zapis faktów, ale bardzo dużo uczucia jest w tym filmie. Ja wiem, że sama produkcja trwała ponad 10 lat, więc to było też no, niesamowite wyzwanie, żeby no, nie zwątpić w trakcie realizacji tych zdjęć i gratuluję, że się to panom udało, bo to jednak jest wielkie wyzwanie, żeby wejść tak blisko. I tutaj właśnie pytanie do reżysera, czy to jest to największe wyzwanie i w przypadku właśnie filmów dokumentalnych, żeby sprawić tak i zrobić wszystko, żeby ten bohater zapomniał, że jest kamera w pomieszczeniu. Tak, ten kontakt jest ważny i zaufanie do bohatera jako do tematu filmu i zaufanie do siebie, że się z tego coś zrobi, to chyba są najważniejsze rzeczy. Tym bardziej, że bohater, czyli pan Grzegorz Rosiński, to jest no, taka postać, którą ciężko jest zarządzić, tak? To jest artysta, który chodzi własnymi ścieżkami. Tak, działa na swoich warunkach i rzeczywiście ja tutaj się znajduję. No, właściwie moje to zbliżenie i obecność jest wyrazem otwartości Piotra Rosińskiego, który w tym okresie, późnym okresie, do portretowania mistrza, zaprosił mnie do takiego projektu, żeby ojcu zrobić film. To była jego inicjatywa. On też znalazł Piotra Kempę i jakby taki zaczyn dał do tego wszystkiego. I ja tam wchodzę jako kolega syna. Więc Grzegorz mnie automatycznie jakby akceptuje, że to jest ta część procesu wychowawczego, do którego wszyscy jesteśmy zobowiązani, że kolegów też trzeba jakoś tam kanapką poczęstować czy coś, jak przychodzą. Więc on się tak udzielał. A później wydaje mi się, że to zaczęło działać też w drugą stronę, bo ta kamera tam już jak się oswoił Grzegorz z nią i ona z nim, to zaczyna pomagać. To jest jakby taka pierwsza próbna widoczność, do której Grzegorz się zwraca, malując, rysując, robiąc swoje rzeczy. Film też ma 37 wersji montażowych, także to też nie było łatwe, żeby wszystkie, przygotował się pan. Wszystkie te wątki poukładać zgodnie z własną wizją, ale też trzeba ją zawsze zderzyć na tak zwanych kolaudacjach z bohaterami. Czy są panowie w stanie uchylić rąbka tajemnicy, jak wyglądały te spotkania? To nie był rąbek tajemnicy uchylany bohaterem, to był rąbek tajemnicy uchylany naszemu partnerowi, jakim był HBO Max, teraz występujący jako Max. I dzięki wsparciu Izy i Hanki, które zakochały się w tych pierwszych materiałach, które im pokazaliśmy, udało się ten film dokończyć, bo on był planowany na dużo krótszy czas zdjęciowy. Zakładałem, że w 3 lata wszystko zrobimy. Ale po 3 latach, kiedy myślałem, że już mam materiał zebrany do pokazania światu, to Piotrek mnie poinformował, że on właśnie zakończył, ale dopiero okres dokumentacji i on teraz już wie, jaki dopiero film możemy robić. Więc ja najpierw się osunąłem, a potem stwierdziłem, że no niestety, ale znowu Piotrek ma rację i to jest, myślę, jego wielka siła, że ta wiara w to, co chce zrobić, ta pewność, w którą stronę zmierza, no przemówiła do mnie, bo to były logiczne argumenty. I chociaż natura producenta jest taka, żeby mordować i trzymać wszystko w ryzach i ten kosztorys jednak jest ważnym elementem twórczości filmowej, to absolutnie wtedy to porzuciłem i stwierdziłem, że robimy film, który ma nas przede wszystkim satysfakcjonować, a nie zgadzać się, jeżeli chodzi o liczbę. I dzięki temu powstał tak wspaniały, intymny obraz, który nie ukrywam, że mimo tych wielu wersji montażowych bałem się, że nie będzie zrozumiany w tak bardzo szczegółowy sposób, jak my go postrzegamy. A nagle się okazało, że te pokazy filmowe na festiwalach czy na specjalnych zamkniętych pokazach powodują, że ludzie też to widzą. I to jest największa, myślę, radość i zasługa olbrzymia Piotrka, który zbudował taką relację z Grzegorzem, która pozwoliła nam to zobaczyć. To za chwilę o tych pokazach więcej państwu powiemy. 20 minut po 12 program Środka. Rozmawiamy o filmie Jarosiński. Wylana do poduszki, czy schowana gdzieś w rękawach. Ile znaczy dobre słowo, ile banał. Kto by co nie mówił, co by kto nie opowiadał. I co by się nie działo, no to życie leci dalej. Biegnę w ten żar, rozpalone kamienie, bo są po tej ziemi. Bez wyjątku każdy zniknie za horyzont. No ale ty znów nie przesadzaj, nie podupadaj. przecież wrócą zaraz, kto by co nie gadał i co by się nie stało. No to życie leci dalej. Biegnę w ten żar, rozpalone kamienie, bo co po tej ziemi wysuszonej na popiół. Biorę co mi da, każdą winę na siebie. Tylko chcę być sobą, inaczej nie umiem. Biorę co mi da, każdą winę na siebie sto. Zrobię kroków w tył i rachunków sumienia, bo tylko chcę być sobą. Sobą być na osi X, tuż na prawo za zerem. Parapapa, parapapa. Dwadzieścia trzy minuty po godzinie 12 w programie Środka. Dzisiaj panowie Piotr Kielar i Piotr Kępa. Odpowiednio reżyser i producent filmu Jarosiński, film dokumentalny o takiej błyskotliwej karierze Grzegorza Rosińskiego, a właściwie końcu, i właściwie też ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić końca kariery artysty, no bo to jest ilustrator, rysownik, ktoś, kto zapisał się bardzo mocno w naszej pamięci, zwłaszcza osób powiedzmy z roczników 80., bo wtedy te komiksy również były bardzo popularne, ale jeszcze przed Torgalem przecież był Pilot Śmigłowca, Żbik i wiele różnych albumów, też ilustracji. I w końcu powstał film dokumentalny, który pokazuje życie tego właśnie artysty. Ja jakoś tak sięgając w swojej pamięci, szukając jakichś filmów, które być może gdzieś mogą być podobne, nie znalazłem ich zbyt wielu, więc udało się zrobić coś, co jest unikalne. Pierwsze pokazy za nami i to jest tak zwany chrzest bojowy, bo też mówiliśmy o tych kolaudacjach początkowo, wersjach montażowych, no i w końcu film widzi publiczność, na razie wybrana. Jakie były opinie po tych pokazach? Co ludzie mówili? Pytanie najpierw do reżysera. Może wrażenie bym powiedział pierwsze, bo rzeczywiście mieliśmy dwa pokazy, jeden po drugim, to przed chwilą o tym rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, o wrażeniu oglądania koncertu, gdzie może ten artysta wykonywać to może lepiej albo gorzej. A w przypadku filmu, no to jest jednak mechaniczne odtwarzanie i wydawałoby się, że to wrażenie będzie za każdym razem takie samo, gdy nieszczęśliwą taką mieliśmy pierwszą falstartową projekcję w Krakowie, gdzie nie było publiczności i ten film mi się dłużył i po 10 latach taka porażka, to po prostu, no, to było druzgocące. Po prostu widzę ten film w kinie, jakoby już w kadrze festiwalowym i to się po prostu dłuży. Natomiast 3 dni później mieliśmy pokaz premierowy w też takim nie największym kinie pod Baranami i tam była publiczność bardzo kompetentna. No, praktycznie coś takiego, w czym pan brał udział na SP. I to po prostu perfekcyjnie ten film schodził. Wszystkie te sceny odpowiednio się zbliżał do końca i reakcje publiczności i nagle się okazuje, że świetnie i że bardzo dobrze i że tym razem jakoś ten projektor lepiej to odtwarza. Po prostu takie wrażenie. Wrażenie bardzo dobrego przyjęcia, takiego już semantycznego, no w kolektywnego odbioru, jak się czuje to w czasie projekcji, bo później są opinie i te opinie są też mniej lub bardziej ugruntowane, bardziej na gorąco lub mniej i bardzo, bardzo różne rzeczy ludzie mówili i bardzo ciekawe też perspektywy na przykład młodych ludzi, gdzie nastolatki się odzywały i zupełnie inaczej niż starsi na przykład oceniały sprawę relacji między ojcem i synem, bo tutaj mamy w tym filmie późny okres mistrza, gdzie jego syn stara mu się pomóc i wchodzi w rolę dyrektora artystycznego. I to jest... I trzyma w ryzach, prawda? Też, żeby te rzeczy powstawały po prostu. No niesłychanie niewygodna pozycja, która ostatecznie no, jest świetna dla dramaturgii filmu dokumentalnego, natomiast no, w życiu no, to po prostu było takie no, zmaganie, myślę, że z obu stron z dobrymi intencjami, a jednak negatywne emocje i jakieś takie rzeczy się przy tym działy. To też rozmowa pewnie z bohaterami, bo bohaterowie mają pewnego rodzaju obawy przed taką publikacją, a jak wypadnę, jak mnie ludzie odbiorą, czy może nie jestem zbyt straszny dla swojego ojca, prawda? Jako ten dyrektor artystyczny, który musi trzymać się w ryzach. Tego rodzaju refleksje również się pojawiały po pokazie, również w tych pokazach brał udział i Piotr Rosiński, i Grzegorz Rosiński, więc to jest ta kolejna warstwa, która też pewnie była dla panów ciekawa. No to jest zawsze ciekawe posłuchać opinii bohaterów i na pewno ta konfrontacja, jaka następuje, kiedy ktoś to występuje w filmie, ogląda siebie po latach obserwacji, to takie, myślę, analityczne, dosyć mocno, wręcz psychoanalityczne jest. I to wielkie podziękowania dla Piotra i dla Grzegorza, że oni się w ogóle w ten film nie angażowali od strony takiej nadzorczej właśnie, że myśmy nie kolaudowali z nimi żadnych rzeczy przez nigdy te 10 lat. Nigdy nic nie było. Nigdy. I to było super, że obdarzyli nas takim zaufaniem i myślę, że te opinie ludzi, którzy ten film obejrzeli, utwierdziły ich w przekonaniu, że to jest bardzo obiektywnie i dobrze poprowadzona narracja. Też ciekawa obserwacja po prostu dla nich jako dla ludzi, dla ojca i dla syna, którzy mogą się przyjrzeć swojej relacji przez lata obserwowanej. A jeżeli chodzi o opinię osób, to mi zapadła w głowie jedna, którą usłyszeliśmy z Piotrkiem przypadkowo w kuluarach po pokazie na zakończenie wystawy, która miała miejsce w Łodzi. Przez dłuższy czas pokazywana była WC1 i na koniec tej wystawy, która została przeniesiona do Warszawy, wszystkich miłośników Torgala zapraszamy na czwarte piętro do Pałacu Kultury i Nauki. Tam mogą oglądać dokładnie, do 8 września. Dokładnie, mogą tą wystawę oglądać. I podeszła do nas starsza pani i powiedziała: panowie, to jest piękny film. Ja takiego w życiu wspaniałego filmu dokumentalnego o artyście nie widziałam. Absolutne arcydzieło. I to było bardzo miłe. A na końcu dodała: bo wiecie panowie, ja przez 40 lat byłam dyrektorem kreatywnym w Semaforze. I wszystkie bajki naszego dzieciństwa, Miś Uszatek, Miś Kolargol, to są jej dzieła, więc jeżeli ktoś, kto kształtował moją psychikę i moją wrażliwość poprzez bajki, które oglądałem, mówi takie słowa, to jest dla mnie największa nagroda i największe uznanie. Myślę, że nawet ważniejsze niż różnego rodzaju dyplomy i wyróżnienia w postaci statuetek, którą Piotrek dostał, to warto o tym wspomnieć, w Koszalinie. Nagroda za reżyserię, bardziej zasłużona. Dwie statuetki, prawda? Jak dobrze liczę, bo Kraków tutaj... Nie, w Krakowie nic nie dostaliśmy. Ale byliśmy w konkursie i ten pierwszy pokaz był taki nietrafiony. No może to... W zasadzie publiczność nie dostrzegła tego filmu w Krakowie, gdyż myśmy całą salę zatkali swoimi ludźmi na premierze, dlatego właśnie ja jeszcze oczekuję tej publiczności. Ale jeszcze chciałem może dodać do tego pytania, że jednak strach był na końcu pokazać ten film po tylu latach wobec ludzi, którzy tak się otworzyli i w taki sposób zupełnie dając no, taką wolność, że możemy robić. Ja tam dosyć śmiało tym materiałem manipulowałem w tym dobrym sensie, bo reżyseria filmu dokumentalnego to jest manipulowanie materiałem, to jest dopiero ten montaż, więc pokazanie im po raz Wolałbym, pierwszy... Wolałbym, żebyś to nazwał operowaniem niuansami. No trzeba było w końcu im to pokazać i to była, pokaz był w Delordzie wewnętrzny, no ale to Grzegorz był z Krystyną, swoją partnerką. Przyprowadzili także panią Krystynę Morgenstern. No i ja się trochę bałem tego pokazu, bo po prostu nie wiadomo było, co oni powiedzą, bo nigdy nic nie widzieli wcześniej. Tak, a ja też miałem jakby przyjemność rozmowy i z panią Krystyną, i z panem Grzegorzem kilka razy i wiem, że czasami no, prostu, no z jednej strony pani Krystyna zawsze jest dyplomatyczna, a pan Grzegorz jest taki bezpośredni, więc sam czuję te emocje i te ciary, które musiały towarzyszyć w czasie tego pokazu. Tam jest dużo takich scen, które moim zdaniem przejdą do klasyki, zwłaszcza scena z talerzem i malowaniem, właściwie keczupem. Można stworzyć wielkie dzieło, więc film ma swoje momenty, ale też ta końcowa ilustracja i nie spoilując oczywiście, robi ogromne wrażenie, więc na pewno półtorej godzinna opowieść, która zostawia coś po wyjściu z kina, ale to jest godzinny film, który no właściwie jest złożony z kilkuset godzin, które trzeba było wybrać tego materiału źródłowego i tej surówki. Jestem bardzo mocno za tym filmem i trzymam kciuki, bo to jest kolosalna praca. Przypominamy, że to ponad 10 lat pracy i 80 dni zdjęciowych. Też producent właśnie opowiadał na pokazie, jak to wyglądało. Więc trzymam kciuki za życie filmu, za to, żeby jednak te kolejne nagrody się pojawiały i żeby został doceniony, no bo takich filmów nie ma zbyt wiele. I bardzo dziękuję za rozmowę. W studiu Trójki Piotr Kielar, reżyser filmu, i Piotr Kępa, producent filmu. Dzięki. Ja Rosiński. Bardzo dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Masz nowy crush, patrzę jak traci z tobą czas. Zostawiłam mur wczoraj w Hollywood. Zniknęła gdzie, zniknęła gdzie. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam mur wczoraj w Hollywood. Najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy steszą się przed oczami, już nowy sen, jak ten. Dyszę co nie kił, słońce zeszło i już go nie było. To był dla mnie cios, spałam w nim co noc. Dzisiaj pędzę gnam, przekroczyłam 202. Mijam szereg chudych pan, fioletowy zachód miast. Nie kojarzą cię, ja chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zniknął jak cień, zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy steszą się przed oczami, już nowy sen, jak ten. Real Estate w ramach programu Środka już za nami. Meetup 65 w tym przypadku. Zaraz wytłumaczymy, skąd ta nazwa. To taki cykl spotkań dotyczących rozwoju wiedzy, kompetencji i umiejętności osób związanych z branżami kreatywnymi. Gość to Piotr Mańkowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych. No właśnie, branże kreatywne, w tym twórcy gier, no bo ci twórcy do takiej branży się zaliczają. Tak, Radku, bardzo ładnie już wszystko zadefiniowałeś, mówiąc o tym. Branże kreatywne to są rzeczywiście branże, w których ważna jest kreacja, czyli tworzenie, czyli te branże, gdzie po prostu powstają rzeczy, które rodzą się z ludzkiej wyobraźni, fantazji. I one są dość szczegółowo opisane, na przykład w jakimś tam roczniku GUS-u, ale generalnie, tak jak wspomniałeś, game dev jest jedną z najmłodszych branż kreatywnych, a jednocześnie jedną, wydaje się, z najważniejszych, no bo zarówno zrzesza bardzo dużo osób, jednocześnie próg wejścia do tej branży jest stosunkowo niski, jak i ta branża umożliwia jako jedyna chyba łączenie się różnych branż. To znaczy ona korzysta z różnych innych branż po to, żeby tworzyć własne dzieła, własne produkty. To oczywiście inne branże też kreatywne, film tak na przykład, też z tego korzystają, ale wydaje się, że game dev w największym stopniu. I my, przygotowując meetup, tak jak zacząłeś tłumaczyć, to jest takie rodzaj spotkania branżowego, to jest taka może nie konwencja, ale no takie troszkę może nieformalne spotkanie branżystów, czyli ludzi działających w obszarze w jakiejś branży konkretnej. I Meetup 65 to jest od naszego adresu, czyli od adresu Centrum Rozwoju Przemysłu Kreatywnych Mińska 65. Tak, jest to jeszcze 65. edycja, prawda? Oczywiście na razie druga. Takiej edycji życzymy, żeby to się właśnie w ten sposób rozwinęło. Natomiast faktycznie Mińska 65 łatwiej jest dzięki temu zapamiętać. No a te nieformalne spotkania to jest też dosyć istotne, bo jeżeli ktoś tworzy, chciałby, no to ma właściwie taki bezpośredni kontakt do twórców, żeby porozmawiać o tym, co robi, jak zacząć, jak trafić w ogóle do game devu. Meetup składa się z czterech paneli dyskusyjnych. Ta nasza część konferencyjna, tam będą dyskusje panelowe z udziałem ludzi z branży gier, z branży filmu i z czegoś, co można nazwać branżą lektorską, no czyli po prostu będą znani lektorzy, będzie Jarosław Boberek, będzie Agnieszka Kunikowska, czyli głos Fiony, i Tris Merigold, także z Wiedźmina. Będzie Joanna Węgrzynowska i generalnie to będzie spotkanie naprawdę gwiazd danej branży, danego segmentu. Ale też będą osoby związane z filmem. Będzie twórca muzyki ze Znachora, Paweł Lucewicz. Będzie także legenda naszej branży, w której pracowaliśmy przez lata wspólnie, czyli Mr. Root, człowiek, który utworzył pierwszą taką konwencję fanowską w Stodole, czyli Intel Outside. Człowiek, który sprowadził mangę do Polski, człowiek, który jest obecnie DJ-em i twórcą muzyki. On powie dużo o AI-u, bo to jest też ważny element tej naszej konferencji. I będą cztery panele dyskusyjne. Ostatnim panelem będzie panel z gościem, który niedaleko nas aktualnie spaceruje sobie po łazienkach, z Davidem Wise'em, czyli legendarnym twórcą muzyki do gier Nintendo, pracującym dla studia Rare, brytyjskiego studia. I on opowie o tym, jak się tworzyło muzykę w latach jeszcze 80., bo on zaczynał od Donkey Kong Country 87, jeśli dobrze pamiętam. Taka plemienna muzyka stworzona za pomocą bardzo prostych środków, a jednocześnie do dzisiaj jakby przez wielu pamiętana. I on będzie naszą gwiazdą specjalną, naszym gościem specjalnym, opowie o swojej karierze na sam koniec tej konferencji, ale przez cały czas tej konferencji będzie możliwość czegoś, co się szumnie nazywa networkingiem, czyli spotykaniem się, poznawaniem ludzi, nawiązywaniem jakichś kontaktów biznesowych i po prostu uczeniem się także od innych, bo ci nasi paneliści, to nie będzie tak, że oni przyjdą tylko na konferencję i sobie pójdą, ale oni będą gotowi do tego, na przykład, że jacyś młode adepci, nie wiem, game devu albo filmu, będą chcieli z nim porozmawiać, czegoś się dowiedzieć, przedstawić im jakieś swoje pomysły. Konsultacja z mistrzem, taki masterclass, tak. Nie? Coś w tym stylu, pewnego rodzaju. Tak. A mówi to no, jeden z największych i najlepszych ekspertów gier wideo w Polsce, bo Piotr Mańkowski, czyli mój gość, to jest Mitch. Na pewno jak ktoś czytał Secret Service, no to kojarzy tę ksywę, ale też imię i nazwisko. No, potem był Pixel też, to ta ostatnia rzecz związana właśnie z twoją pracą jako dziennikarza, autora, publicysty, no bo też na koncie masz książki mówiące czy zbierające wiedzę o historii gier wideo, więc to też jest taki moment, kiedy łączymy przyjemne z pożytecznym. Możemy na przykład spotkać legendę, kogoś, kto tworzył utwory, na których się wychowaliśmy. A ja chciałem też zapytać, skąd taki wybór w ogóle tematu przewodniego? Dlaczego akurat tematem przewodnim tego drugiego meetupu jest muzyka? My te meetupy robimy we współpracy z miastem stołecznym Warszawa, z działem kultury tegoż miasta i wspólnie tak padł pierwszy temat, czyli storytelling, i my to robiliśmy w marcu. I chcieliśmy zrobić coś trochę innego, pójść w troszeczkę innym kierunku i zrobiliśmy muzykę. Mam już zaplanowane dwa kolejne meetupy aż do końca roku tematycznie, ale... Muzyka przed grafiką, prawda? A zwykle oceniając gry, najpierw zaczynaliśmy od grafiki. A tutaj... Zawsze była najważniejsza grafika, tak. A muzyka była gdzieś tam pomijana często, niesłusznie. Troszeczkę powiem ci, że wymyśliliśmy ten temat wbrew własnym takim prywatnym upodobaniom, bo rzeczywiście grafika, czyli albo na przykład, nie wiem, hardware powinny być wcześniej, ale chcieliśmy też zrobić o muzyce także dlatego, że ta branża akurat bardziej niż, moim zdaniem, niż wiele innych jest narażona na obecnie na coś, co można nazwać atakiem AI, czyli tą przejmowaniem przez nową technologię tej pracy, którą wykonywali dotychczas ludzie, którzy w jakimś tam stopniu tracą tą pracę przez te narzędzia. I wydaje mi się, że ważne jest tutaj pokazywanie, że są pewne rzeczy, których nie da się przeskoczyć i będzie ten element AI kontra żywy człowiek częścią wszystkich tych paneli, myślę, ale my chcemy pokazać, że my stoimy po stronie ludzi, po stronie twórców i wydaje nam się, że jednak to jest pewna granica, której nie da się przeskoczyć. Jedna rzecz jeszcze chciałem o jednej rzeczy powiedzieć, a mianowicie oprócz tego, że tam będzie konferencja, robimy coś dość niezwykłego, a mianowicie CRPK jeździ z naszymi twórcami gier po targach po całym świecie. Gamescom, PAX, teraz jeszcze Tokyo Games Show i my tam organizujemy stoiska, na których polscy twórcy mogą pokazywać swoje gry szerokiemu światu. I teraz właśnie na tym meetupie zrobiliśmy coś takiego, że dzięki uprzejmości firmy AMD ściągnęliśmy komputery, kilkanaście takich porządnych, dużych stacji roboczych i na tych komputerach będziemy pokazywać gry, które jeździły w dużej mierze, oczywiście nie wszystkie, ale jeździły z nami po tych targach i one teraz będą do zobaczenia. W większości to są rzeczy przedpremierowe, bo one są w trakcie powstawania. Będą do zobaczenia jutro na Mińskiej 65. Będzie można sobie je potestować. Będą też twórcy tych gier na miejscu, więc będzie można z nimi porozmawiać. I to jest taki dodatkowa atrakcja tego naszego meetupu. Atrakcji jest sporo. Są panele dyskusyjne, są konferencje, są gwiazdy, również lokalnego polskiego game devu. A to, że mamy całkiem sporo do powiedzenia również w kontekście światowym, no to jest też taka rzecz, o której ja mówię w swoim autorskim samograju w Trójce, także przypominam. W ten piątek zresztą tak zupełnie niezależnie pojawi się Caroline Wonder Mrugała, czyli dziewczyna, która śpiewa, pisze, komponuje i do tego też zajmuje się cosplayem, a ostatnio wystąpiła w Krakowie i zaśpiewała repertuar z Baldur's Gate 3, a na widowni siedział szef Larian Studio, który potem jej pogratulował. Sven Winske. Tak jest, to są tego rodzaju właśnie wspomnienia, które generuje świat gier wideo, prawda? Bo to wydawać by się mogło, że taka prosta rozrywka, ale my zadajemy kłam temu stwierdzeniu, bo gry też oczywiście są rozgrywką także, ale też potrafią poruszać poważne tematy. Jak się dostać? Trzeba dotrzeć tylko i wyłącznie, czy trzeba jeszcze Najlepiej się wcześniej zarejestrować na Facebooku, gdy się wpisze Meetup 65 Sounds Good, trafimy na wydarzenie, tam jest formularz rejestracyjny, można się zarejestrować. Oczywiście, jeśli ktoś przyjdzie bez rejestracji, zarejestrujemy go na miejscu. Dla wszystkich uczestników będą przewidziane prezenty, fanty od firmy, firmy Cenega i także, tak jak mówię, będzie można w dobrym towarzystwie pobyć przez kilka godzin, nauczyć się czegoś, kogoś poznać, coś zobaczyć, bo nie wymieniłem jeszcze wszystkich atrakcji, to oprócz tego, o czym wspomniałem, ale... To już najlepiej na własnym organizmie tak osobiście, jest, tak przetestować. Jest. Dziękuję bardzo za to spotkanie. W studiu Piotr Mańkowski, Centrum Rozwoju Przemysłów Kreatywnych i jutrzejszy meetup 65, Mińska 65. Tam właśnie sporo się będzie działo. Dziękuję, dobrego dnia i do zobaczenia. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Za 10 minut 13, program Środka i Karasi Rogucki teraz w Trójce, a za chwilę serwis. Jutro spróbujemy jeszcze raz. Prognozy wyglądają łagodnie. Nie jestem pewien, co działo się z nami przedtem. Postaraj się the scars of your love remind me of us.